RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Izba Gmin decyduje, czy dać zielone światło umowie brexitowej premiera Johnsona. Ukraiński sąd umorzył postępowanie w sprawie deklaracji majątkowej Sławomira Nowaka. Policja ostrzega użytkowników bankowości elektronicznej przed oszustami. W dzisiejszym głosowaniu brexitowym w Londynie będą się liczyć pojedyncze głosy. Izba Gmin zdecyduje dziś, czy dać zielone światło umowie wynegocjowanej przez premiera Borisa Johnsona. Parlament jest głęboko podzielony. Około 320 głosów to liczba potrzebna rządowi do wygrania głosowania, do tego, by Brexit uzyskał zielone światło. Dokładna liczba zależy na przykład od tego, kto wstrzyma się od głosu. Konserwatystów jest 287, ale nie wiadomo, czy cała partia poprze umowę. Rzecz jasna, nawet przy ewentualnym 100% poparciu własnej partii, Boris Johnson musi szukać dalej. Rząd chce wyłuskać z partii pracy kilku posłów, grono kandydatów jest spore, liczy 19 osób. Tyle, że im więcej Boris Johnson obieca eurosceptycznemu skrzydłu swojej partii, tym większy będzie opór posłów lewicy, by poprzeć premiera. Mówi mi profesor McCrassell, konstytucjonalistka z University College London. Kolejna grupa to 20 konserwatywnych buntowników wyrzuconych z klubu parlamentarnego po tym, jak w zeszłym miesiącu poparli zakaz twardego Brexitu. Wielu już deklaruje, że powie porozumieniu tak. Wielu, ale nie wszyscy. Są tam ludzie, którzy naprawdę premiera nie lubią. Często głosowali za umową Theresy May, ale teraz mogą tego nie zrobić. Wszystkie analizy pokazują, że wynik wisieć będzie na włosku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wyciek oleju do Narwi z elektrowni Energa w Ostrołęce. Na razie nie ma oficjalnych danych o ilości płynu, który dostał się do kanału i zagraża rzece. Koło elektrowni pracuje około 20 strażaków. Kolejne grupy stawiają zapory w Sieluniu. Na miejscu są też inspektorzy delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ukraiński sąd umorzył postępowanie w sprawie deklaracji majątkowej Sławomira Nowaka. Zdaniem służb antykorupcyjnych Nowak złożył nieprawdziwe informacje w sprawie środków na kontach bankowych oraz wartości swojego samochodu. Sławomir Nowak opublikował w internecie kopię postanowienia ukraińskiego administracyjnego sądu co do swojej deklaracji majątkowej. Sąd przychylił się do tłumaczenia Sławomira Nowaka, że niższa wartość samochodu została podana przez niego na podstawie umowy leasingowej. Sąd stwierdził jednocześnie, że chociaż faktyczny stan konta byłego już szefa UKR Aftodoru był wyższy niż podany przez niego w deklaracji, to jednak różnica ta mieści się w granicach dopuszczanych przez ukraińskie prawo. Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska pod koniec września zrezygnował z funkcji szefa Ukraińskiej Agencji Odpowiedzialnej za Budowę Dróg. Pełnił to stanowisko od 2016 roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja ostrzega użytkowników bankowości elektronicznej przed oszustwami. W ostatnich dniach policjanci tylko w Elblągu odnotowali 3 doniesienia dotyczące wyłudzenia pieniędzy. Oszuści wykorzystywali coraz bardziej popularną metodę na blika. Polega ona na tym, że przestępcy włamują się na konta społecznościowe i podszywając się pod ich właścicieli proszą o szybką pożyczkę. Ataki oszustów internetowych zanotowano w tym tygodniu w Elblągu. Były to 3 podobne zdarzenia. W jednym przypadku kobieta zgłosiła, że na konto popularnego portalu społecznościowego włamał się nieznany sprawca. Następnie za pośrednictwem komunikatora internetowego wysłał do jej znajomych prośbę o dokonanie wpłaty kilkuset złotych pod pretekstem zakupu kosmetyków. Znajomi odpowiedzieli na apel straty 700 złotych. Inny mężczyzna, chcąc pomóc znajomemu, stracił w ten sposób 1000 złotych. Policja radzi, by w przypadkach prośby o pieniądze przez internet zadzwonić do takiej osoby. Jeśli apele będą wysyłane z naszego konta, to najlepiej zmienić hasła i powiadomić o tym znajomych. Warto pamiętać o regularnej zmianie kodów dostępu do kont internetowych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Dziś mija 35. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, zamordowanego przez bezpiekę. Aktorka Halina Łabonarska, uczestniczka mszy za ojczyznę odprawianych przez księdza Popiełuszkę, powiedziała, że zawdzięcza mu pogłębienie wiary, a także zdrowie i życie swojego syna. Powiedział, że Tomek z tego wyjdzie, wszystko się dobrze skończy, tylko będzie to trwało. I faktycznie trwało to 12 lat. Jedna komora się powiększała, druga komora się kurczyła tego serca, które było w nienormalnym stanie. I któregoś dnia przy robieniu echa serca lekarze powiedzieli: Tomek, jesteś zdrowy. Ksiądz Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym przez Kościół katolicki w 2010 roku. Trwa proces jego kanonizacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I give you a toast, ladies and gentlemen. May this fair land we love so well, in dignity and freedom dwell. The worlds may change and go awry, while there is still one voice. Country lane, wherever there's a cottage small beside a field of grain, there'll always be an England while there's a busy street. Wherever there's a turning wheel, a million marching feet. Red, white and blue, what does it mean to you? Surely you're proud, shout it aloud, Britain's awake. The empire too, we can depend on you. Freedom remains, these are the chains nothing can break. There'll always be an England, and England free. If England means as much to you as England means to me. Zawsze będzie Anglia, Vera Lynn na początek raportu o stanie świata. Na pewno zawsze będzie pytanie jaka. O to chodzi w dzisiejszej historycznej sesji Parlamentu Brytyjskiego w Londynie. Posłowie mają dziś przyjąć bądź odrzucić umowę, którą wynegocjował Boris Johnson z Unią Europejską. Sytuacja jest na ostrzu noża. Nie wiadomo, jaki będzie wynik głosowania. Wiadomo, że aby je wygrać, Johnson musi skłonić niektórych posłów Partii Pracy do zagłosowania za umową, bo konserwatyści nie mają większości, a ich sojusznik, północnoirlandzka partia unionistyczna, zapowiedziała, że umowy nie poprze. Wiemy też, co jest w umowie, o tym za chwilę. I wiemy, że miliony Brytyjczyków i Europejczyków najbardziej marzą o tym, żeby ten etap Brexitu wreszcie się skończył, a brytyjski parlament podjął jakąś decyzję, jakąkolwiek byle podjął. Moi goście są porozrzucani po różnych zakątkach Unii Europejskiej. W Szczecinie jest z nami Katarzyna Sobiepanek z portalu UK Politics po polsku. Dzień dobry. Dzień dobry. A w Brukseli nasza sprawdzona, niezawodna, w brexitowym boju sprawdzona Beata Płomecka. Witam. Dzień dobry. I Beato, pierwsze pytanie do ciebie. Czym umowa Johnsona różni się od umowy Theresy May z punktu widzenia Unii Europejskiej? To są niewielkie zmiany i co więcej, ta obecna umowa jest bardzo podobna do tych proponowanych przez Unię Europejską już w 2017 roku rozwiązań, ale wtedy odrzuconych przez premier Theresa May. Później Bruksela zaproponowała Unię celną wspólną Wielkiej Brytanii ze wspólnotą. To by uniemożliwiało Wielkiej Brytanii po Brexicie zawieranie umów handlowych z resztą świata, więc związanie Wielką Brytanią Unią celną. I teraz, ponieważ Boris Johnson na to się nie zgodził, bo mówił, że w Brexicie chodziło o to, żeby się uniezależnić, a nie wiązać na okres nie wiadomo jak długi. Więc teraz najnowsza ta uzgodniona umowa przewiduje, że Irlandia Północna będzie w pewnym sensie odseparowana od reszty Wielkiej Brytanii, wyodrębniona, bo kontrole celne dotyczące standardów towarów będą przeprowadzane nie na Zielonej Wyspie, na granicy irlandzkiej, ale na morzu, czyli w brytyjskich portach, przy przeprawianiu się na Wyspę Irlandią z tej głównej części brytyjskiej. I cała Wyspa Irlandzka, Irlandia Północna i Republika Irlandii będzie objęta zasadami unijnego rynku wewnętrznego, jeśli chodzi oczywiście o przepływ ludzi i towarów. Tylko, że dodatkowe są triki prawne, które pozwalają premierowi Johnsonowi ogłosić sukces. Dobrze, zostawmy na razie triki prawne i pozwólmy pani Katarzynie Sobiepanek z portalu UK Politics po polsku powiedzieć, czym ta umowa różni się z punktu widzenia rządu brytyjskiego. Myślę, że dla rządu brytyjskiego poza tą zmianą dotyczącą backstopu czy bezpiecznika Irlandii Północnej ważna jest także zmiana w deklaracji politycznej. Wydaje mi się, że nawet ona jest ważniejsza, bo ona pozwala Wielkiej Brytanii po prostu, jak się zakończy okres przejściowy, odejść od unijnych reguł i od unijnych standardów, podpisywać oczywiście umowy handlowe samodzielnie, ale tak naprawdę możemy powiedzieć, że oczywiście nie wiemy, kto będzie wtedy premierem i jak będzie decydował, ale ta osoba będzie miała prawo praktycznie przejść z modelu współpracy, bo Theresa May mówiła o możliwie najbliższej współpracy z Unią Europejską, kiedy była premierem. Teraz ta umowa pozwala przejść praktycznie na model konkurencji, jeżeli brytyjski premier sobie tego zażyczy. Nie zgodziłabym się. Właśnie nie. W tej deklaracji najnowsze uzgodnienia. Boris Johnson mówił Brytyjczykom, że w przeciwieństwie do tego, co proponuje Theresa May, będą poluzowane relacje z Unią Europejską, czyli będzie mogła Wielka Brytania konkurować gospodarczo za sprawą osłabionych regulacji, takich bliższych Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o warunki pracy, podatki czy wymogi środowiskowe. I Bruksela się na to nie chciała zgodzić, bo nazywało to takim Singapurem nad Tamizą i dużą konkurencją. Natomiast teraz, i to jest ustępstwo Borysa Johnsona, zgodził się na zapisy w deklaracji politycznej w duchu Theresa May, bo w deklaracji politycznej jest stwierdzenie, Londyn i Unia Europejska mają dążyć do zawarcia pobrexitowej umowy o wolnym handlu, uwaga, bez ceł, bez limitów eksportowych, z zachowaniem, i tu cytat, równych zasad gry konkurencyjnej. W związku z czym tak, to jest ustępstwo Borysa Johnsona. Tak, tak, tylko że musimy zwrócić uwagę na to, że pierwotnie ten tekst znajdował się w wiążącym traktacie, a w tej chwili znajduje się w wiążącej deklaracji politycznej, więc niewiążąca deklaracja polityczna, jak sama nazwa wskazuje, jest niewiążąca, więc to do przyszłego premiera Wielkiej Brytanii będzie decydowało. Dobrze. Będzie zależało, co on zrobi. I jeszcze jedna ważna rzecz. W tej umowie nie ma także zapisu, co się stanie, jeżeli Wielka Brytania i Unia Europejska nie wynegocjują umowy o nowych relacjach. I Boris Johnson sam to powiedział w Izbie Gmin, że w takim razie będzie można zrobić w cudzysłowie no deal, tylko że po prostu 31 grudnia 2020 roku. Czyli za rok. Tym za niemniej. Ale to nie dobrze, zmienia dobrze, zasad, dobrze, to nie zmienia panie. Zasad na Zielonej Wyspie, Beato, ponieważ mamy... Zostawmy na razie, skoncentrujmy się na lesie, dlatego że nasi słuchacze i tak mają głowy spuchnięte tymi szczegółami i drzewa zostawimy sobie na rozmowę późniejszą. Pani Katarzyno, mamy sytuację, w której towary przepływające z Wielkiej Brytanii będą sprawdzane przy wejściu do Irlandii Północnej, natomiast nie będą sprawdzane w momencie, kiedy one będą przechodzić z Irlandii Północnej do Republiki Irlandii. Jeżeli to nie jest zjednoczenie Irlandii tylnymi drzwiami, że tak powiem, zjednoczenie oczywiście w sensie gospodarczym czy w sensie celnym, to co nim jest? A mimo to Johnson przedstawia to jako swój sukces. To jest bardzo ciekawe, bo przedstawił pan teraz to dokładnie z punktu widzenia Demokratycznej Partii Unionistycznej i w ogóle partii unionistycznych, przynajmniej częściowo, i partii lojalistycznych w Irlandii Północnej. Oczywiście do formalnego zjednoczenia Irlandii Północnej z Republiką Irlandii byłoby jeszcze bardzo daleko. Oczywiście. Ponieważ ewentualne głosowanie, czy ewentualne referendum w tej sprawie musiałby na nie wyrazić zgodę i Londyn, i Dublin, i musiałoby się ono odbyć po prostu w Irlandii Północnej. Natomiast oczywiście tak gospodarczo to bardzo przybliża Irlandię Północną do południa wyspy, ale też powiedzmy sobie szczerze, na ten moment tak właśnie jest. To znaczy na ten moment Irlandia Północna i Republika Irlandii w sensie gospodarczym są bardzo do siebie zbliżone i tak jakby ta sytuacja się nie zmieni. Powstanie oczywiście ta różnica regulacyjna, ta różnica między, ta granica między Irlandią Północną a Wielką Brytanią. I tutaj znowu wracam do tego, że Wielka Brytania będzie miała prawo zgodnie z tą nową deklaracją polityczną odejść od standardów Unii Europejskiej na jakimś tam poziomie oczywiście, zapewne rozsądnym, ale jednak i z czasem, może nie za 2 lata, ale może za 5 lat, te różnice regulacyjne między Wielką Brytanią a Irlandią Północną mogą stać się tak ogromne, że po prostu bez sensu będzie, żeby było to nadal jedno państwo. Pamiętajmy też o jeszcze jednym ustępstwie Borysa Johnsona, jeśli chodzi o te regulacje dotyczące Zielonej Wyspy, i to wbrew, to kolejne jest ustępstwo, wbrew oczekiwaniom polityków z Północnoirlandzkiej Partii, DUP, oni liczyli na twarde weto władz Irlandii Północnej, władz w Belfaście wobec granicy na Morzu Irlandzkim, ale teraz w tej ugodzie jest tak, że to jest taki bardzo rozwodniony mechanizm sprzeciwu, większościowe tylko głosowanie, który może być uruchomiony dopiero około 2024 roku. To jest pewnego rodzaju niepewność co do ustaleń granicznych, ale ryzyko raczej jest znikome, przekreślenia dodajmy ich. Dodajmy jeszcze do tego, Beato, że to jest większościowe proste, że tak powiem, a nie większościowe wspólnotowe, jak to było do tej pory, to znaczy było zawsze tak, że jeżeli są kontrowersyjne sprawy dotyczące Irlandii Północnej, to i unioniści muszą mieć większość, żeby to weszło w życie, i republikanie czy nacjonaliści muszą mieć większość, prawda? Tutaj tego nie ma. I dodajmy jeszcze ten 2024 rok. Nawet jeśli okres przejściowy kończy się w 2020, 4 lata naprawdę to jest kwestia wynegocjowania umowy handlowej dla Wielkiej Brytanii, która jest zbliżona do Unii Europejskiej. Unia Europejska z Japonią negocjowała 5 lat, więc to jest wystarczający duży czas, żeby jednak tą umowę handlową już uzgodnić i żeby ten handel odbywał się według ustalonych już reguł. Pani Katarzyno, co pani powie na taką opinię, że to jest sukces Johnsona, cokolwiek się nie wydarzy? Włącznie z tym, cokolwiek się nie wydarzy dzisiaj, o czym za chwilę. On przywiózł umowę, po pierwsze, po drugie zapędził Corbina jednak w kozi róg. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nawet jeżeli byśmy doszli do wyborów, Johnson by to przegrał. To znaczy, to jest sukces Johnsona w tym sensie, że Unia Europejska zrobiła to, czego mówiła, że nie zrobi. To znaczy, otworzyła umowę, wyjęła z niej ten backstop i wsadziła tam ustalenia, które oczywiście wcześniej też były jakby dla Unii akceptowalne, ale z brytyjskiego punktu widzenia faktycznie możemy uznać, że to jest ustępstwo Unii Europejskiej. Natomiast to, czy to będzie sukces Johnsona, czy nie, to się tak naprawdę okaże wtedy, kiedy ta umowa zostanie przyjęta, bo do tego czasu, do tego samego etapu doszła Theresa May. Theresa May też zamknęła negocjacje z Unią Europejską i też można było powiedzieć wtedy, że osiągnęła sukces, więc poczekajmy, jeżeli ta umowa zostanie przyjęta, tak, to będzie sukces, jeżeli nie... Jeżeli nie, to będą wybory. Zresztą wybory będą czy tak, i te wybory Johnson wygra. Dobrze, że pan to wie, ja tego na pewno nie wiem. Czy będą wybory? Żeby doszło do wyborów, musi się na nie zgodzić Izba Gmin. W tej chwili Partia Pracy bardzo głośno i wyraźnie mówi, że chce wyborów. Zresztą powtarza to od zawsze. Każda opozycyjna partia tak mówi. W praktyce jednak, jeżeli spojrzymy na sondaże, jeżeli spojrzymy na możliwy rozkład mandatów, sytuacja Partii Pracy jest bardzo trudna. Ona jest trudniejsza niż była wcześniej, bo z jednej strony naciskają ją konserwatyści. Boris Johnson jest popularny. Boris Johnson dobrze sobie radzi w mediach. A z drugiej strony naciskają liberalni demokraci, którzy mówią, że oni są w tej chwili partią Remain. Oni będą za wycofaniem artykułu 50, za pozostaniem w Unii Europejskiej. A Partia Pracy od kilku miesięcy, jak to się po angielsku mówi, siedzi na płocie i nie może się zdecydować, na którą stronę ma zejść. I wyborcy zaczynają mieć tego troszeczkę dość. I postawa Corbyna, wielu mówi, że on nie jest najlepszym liderem, jeżeli chodzi o tak zwane ogarnięcie własnej partii, nie przysporza mu popularności i on do tych wyborów wcale tak ochoczo nie będzie biegł. Dobrze, to jeszcze pozostanę z panią przez moment. Mamy sytuację taką, jaką mamy w tej chwili w parlamencie brytyjskim. Ja wiem, że ryzykuję, że ludzie w ogóle stracą już kontakt z tematem Brexitu, ale pojawiła się nowa poprawka, która powoduje, że być może dzisiaj nie będzie tego głosowania. Dobrze mówię? Tak jest. Pojawiła się poprawka Letwina. Dla każdego, kto jakby śledzi politykę brytyjską od półtora roku, czy od mniej więcej tyle, nazwisko Olivera Letwina jest dobrze znane, bo to jest człowiek, który praktycznie został uznany za drugiego premiera. Przejął już raz kontrolę nad porządkiem obrad w Izbie Gmin. Udało mu się to z wsparciem konserwatywnych rebeliantów i Partii Pracy. I w tej chwili on zgłosił taką poprawkę, która mówi, że okej, możemy przyjąć to porozumienie, ale wstrzymamy się z tą polityczną zgodą, którą mielibyśmy dzisiaj udzielić, do czasu, kiedy zostaną przyjęte wszystkie konieczne ustawy do ratyfikacji tego porozumienia, bo musimy tutaj powiedzieć, że dzisiejsze głosowanie to tak naprawdę jest tylko zgoda polityczna Izby Gmin. Żeby to porozumienie weszło w życie, musi zostać ratyfikowane przez Parlament Europejski, co prawdopodobnie nie będzie aż takie trudne, ale musi też zostać ratyfikowane przez Parlament Brytyjski, czyli musi przez niego przejść cała ustawa. Czyli cały proces legislacyjny. Tak jest. A to będzie bardzo trudne. Mówiło się o tym, że takie, jak na początku jeszcze, jak zaczynaliśmy w ogóle rozmowę o Brexicie, mówiło się, że ta ratyfikacja może potrwać nawet pół roku, bo to są kwestie konstytucyjne, to jest kwestie, jakie prawo ma na przykład należeć w tej chwili do Westminsteru, a jakie prawo ma należeć do władz regionalnych. To jest kwestia tego, w jaki sposób te prawa europejskie w okresie przejściowym będą implementowane do prawa brytyjskiego. To są szczegóły, to są nudne sprawy, ale to są kwestie techniczne bardzo ważne. Sprawy, które zabiorą wiele czasu. I teraz przyjmijmy, bo z tej debaty wynika, że jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście ta poprawka przejdzie. W tej sytuacji co będzie musiał zrobić? Będzie musiał dzisiaj wieczorem napisać list do Brukseli premier Wielkiej Brytanii z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu? Nakłada na niego taki obowiązek inna ustawa, która została przyjęta we wrześniu tego roku, ustawa Bena. I tak rzeczywiście premier Johnson będzie musiał poprosić Unię Europejską o przedłużenie. Dzisiaj. Tak, będzie musiał napisać to pismo dzisiaj. Będzie musiał poprosić o przedłużenie do 31 stycznia 2020 roku. Ale o ile rząd powiedział, że takie pismo zostanie faktycznie wysłane, jego treść jest dokładnie zapisana w ustawie Bena, to nie jest powiedziane, że nie będzie próbował jakichś trików, żeby jednak dać Unii Europejskiej do zrozumienia, że żeby jednak tego przedłużenia nie było. I to mogą być bardzo różne rzeczy. Beato, napoczęliśmy troszeczkę ten temat, ale jeszcze wspomnijmy o tym na koniec. To, co dzisiaj się dzieje, zakładając, że ta umowa zostanie przyjęta, to jest koniec początku, prawda? To znaczy stoimy teraz przed tym procesem, o którym mówiłaś wcześniej, czyli negocjowaniem rzeczywistej umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. I to może zabrać w przypadku Kanady ile? 7-9 lat, tak? Tak, no kilka lat, znaczy to też wszystko zależy od dobrej woli oczywiście negocjatorów i od tego, jak ta polityczna deklaracja będzie wypełniana treścią, bo jeżeli będzie takie zobowiązanie, żeby rzeczywiście nie dochodziło do konkurencji, żeby te gry konkurencyjne były zachowane, równe zasady gry konkurencyjnej, no to może być oczywiście łatwiej. Jeśli nie, to będą problemy negocjatorów w Brukseli i Londynu. Trudno sobie wyobrazić, żeby to zrobić do końca przyszłego roku. No to nie, oczywiście, że tak. Znaczy do końca 2020 roku na pewno mamy ten okres przejściowy, czyli wszystko zostaje tak jak było, z wyjątkiem tego, że Wielka Brytania jest objęta unijnymi regułami, ale nie ma już żadnego prawa, nie ma możliwości wpływania na nowe prawo, które też ją będzie obowiązywało. Rzeczywiście, trudno sobie wyobrazić, żeby to do końca 2020 roku zostało wynegocjowane. Zacznie się, znaczy rozmowy, jak tutaj słyszę, wszyscy są bardzo chętni już rozpoczynać rozmowy 1 listopada z chwilą wyjścia Wielkiej Brytanii, ale to były takie deklaracje na wczoraj. No a teraz w momencie, kiedy mamy tę poprawkę, która może przejść i ten Brexit może być wydłużony, tak, no to wtedy oczywiście będzie inaczej wyglądało. Ze strony Unii Europejskiej samej też jest kwestia ratyfikacji. Też nie zapominajmy, nawet jeśli ta poprawka dzisiaj zostanie odrzucona, umowa zostanie przyjęta. Wszyscy mówią, że dzień 31 października będzie dochowany, bo Parlament Europejski w przyszłym tygodniu na pewno zagłosuje nad tą umową, tu nie ma wątpliwości, ale jest ratyfikacja w krajach członkowskich. Niektóre rządy potrzebują konsultacji z parlamentem. I jeśli się tam procedura w którymś wydłuży, na przykład w takiej Holandii, gdzie rząd przecież jednego głosu mu brakuje, żeby mieć tę większość, tak, no to może się to przedłużyć jeszcze. Dobrze, i tu musimy niestety zawiesić. Ludzie idą pod parlament. Pod parlamentem mamy kilkadziesiąt tysięcy już chyba w tej chwili osób demonstrujących. I śpiewają chyba różne piosenki, bo tam z obu stron tej debaty się pojawiają ludzie. Dziękuję paniom bardzo. Katarzyna Sobiepanek z portalu UK Politics po polsku i Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli, były gośćmi raportu o stanie świata. A teraz z wyspy zimnych kobiet i ciepłego piwa przenosimy się do innej części najwspanialszego kontynentu świata. Baila bam bam bam, sacudili. Baila bam bam bam bam, bumblebee. Baila bam bam bam, sacudili. Baila bam bam bam bam, bumblebee. Baila bam bam bam bam, sacudili. Baila bam bam bam bam, bumblebee. Baila bam bam. Sacudili. jak jest to con el vacilón, sin pensar hay que voy todo ciego y esperar hay que me comprenda que reí hay que todo bueno, bueno, bueno y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño loco en un mundo que gira y que yo no comprendo y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño loco en un mundo que gira y que yo no comprendo. Ay, ya me curo con rumba, así llevo el vacío. Ay, ya me curo con rumba, así llevo el vacío. Ay, ya me curo con rumba, así llevo el vacío. Ay, ya me curo con rumba, me curo con rumba, rumba, rumba. Ojos de brujo w raporcie o stanie świata, o Katalonii w dalszej części programu, a teraz Afryka. W stolicy Sudanu Południowego, Dżubie, wznowiono w tym tygodniu negocjacje pokojowe między rządem a opozycją. Wziął w nich udział m.in. zdobywca pokojowej Nagrody Nobla, premier Etiopii Abiy Ahmed. Rozmowy mają zakończyć się utworzeniem rządu przejściowego, a w dalszej perspektywie wyborami powszechnymi. Czy tym razem plan się powiedzie? O tym m.in. w rozmowie Adriana Bąka z niedawno mianowaną minister spraw zagranicznych Sudanu Południowego, Aoud Den Achille. Kraj wielkiego dostatku, który żyje w pokoju i harmonii. To jedne z pierwszych słów hymnu Sudanu Południowego, które jednak zupełnie nie przystają do rzeczywistości. Rzeczywistości, która właściwie od początku powstania państwa, czyli 8 lat, tworzona jest głównie przez dwóch przywódców. Salva Kiir i Riek Machar, dwaj wrogowie zawsze po dwóch stronach barykady. Ten pierwszy, Salva Kiir, prezydent Sudanu Południowego od 2011 roku z plemienia Dinka. Ten drugi, Riek Machar, jego odwieczny rywal z plemienia Nuer. Machar w 2013 roku przeprowadził nieudany zamach stanu, próbując odsunąć od władzy Salva Kiira. Po tym wydarzeniu Kiir obiecał sobie, że za wszelką cenę znajdzie i zabije Machara. Wojna domowa w Sudanie Południowym o podłożu etnicznym, oparta na konflikcie między Macharem a Kiirem, pochłonęła dziesiątki tysięcy istnień ludzkich. W jej wyniku 4 miliony osób musiało opuścić swoje domy, a kraj pogrążył się w kryzysie. W poprzednim roku obaj przywódcy podali sobie ręce. Bądźmy szczerzy, wojna domowa, w którą byliśmy zaangażowani od 5 lat, jest kompletnie bezsensowna. Spowodowała niepotrzebne straty, cierpienie, śmierć, zniszczyła naszą gospodarkę, wyludniła kraj i podzieliła jak nigdy ludzi. More than ever before. Mówił Salva Kiir, a Riek Machar przezornie dodawał. The devil sometimes is embedded in the implementation. Diabeł tkwi czasem w szczegółach. Jeśli w procesie implementacji porozumienia nie będzie woli politycznej, to nawet jeśli będziemy zawierać pięknie brzmiące porozumienia, nie zrobimy nic. And they are not implemented. We would have done nothing. Riek Machar miał zapewne w pamięci podobne porozumienie z 2015 roku, które nie przetrwało nawet 12 miesięcy, a które spowodowało jeszcze zaostrzenie walk plemiennych i ucieczkę samego Machara z kraju. Ponad rok po umowie sytuacja w Sudanie Południowym znów nie jest najlepsza. W wielu stanach w kraju dochodzi do protestów i konfliktów na tle etnicznym. Okres na wdrożenie postanowień umowy z uwagi na walki na terenie kraju był przekładany, a pokój wydaje się być bardzo kruchy. Kluczowe postanowienia umowy dotyczące demobilizacji bojowników i przerysowania wewnętrznych linii klanowych pozostają zaś niespełnione. W lipcu prezydent Salva Kiir wymienił kilku ministrów, zastępujących politykami, którzy mają doprowadzić do finalizacji procesu pokojowego. A właściwie procesów pokojowych, bo władzom Sudanu Południowego zależy także na ociepleniu relacji z sąsiadem z północy. Nowym ministrem spraw zagranicznych została Aoud Den Achille, którą w przeprowadzonej w Madrycie podczas konferencji Pokój bez granic rozmowie zapytałem o to, czy najnowsze porozumienie pokojowe okaże się być trwalsze niż wszystkie poprzednie. Porozumienie pokojowe, które teraz wprowadzamy, podpisano już we wrześniu 2018 roku. To nie był łatwy czas z uwagi na problemy z bezpieczeństwem w kraju. Widzimy progres, większy niż do tej pory, szczególnie właśnie w zakresie bezpieczeństwa, więc tutaj upatrujemy szansy, że tym razem uda nam się porozumieć skutecznie i na czas. Czy możemy powiedzieć, jak będzie wyglądał ten rząd przejściowy, jaki będzie w nim udział opozycji? Mamy 5 wiceprezydentów, łącznie państwem rządzi 6 osób. Do tego dochodzi kilkudziesięciu ministrów i ponad 500 członków parlamentu. Do wszystkich szczebli władzy będzie dopuszczona opozycja. Wszyscy przedstawiciele opozycji, co jest nowum. W ostatecznym rozrachunku opozycja ma mieć pod kontrolą 14 stanów, a rząd 18. Tak ma wyglądać faza przejściowa. Czy był jakiś punkt zwrotny, który doprowadził do wznowienia negocjacji pokojowych? Czy pomogła w tym wizyta przywódców Sudanu u papieża Franciszka? Traktujemy to jak błogosławieństwo. To było pierwsze takie spotkanie od 600 lat, w którym przedstawiciele rządu i władza kościelna spotkały się w celu doprowadzenia do pokoju. Myślę, że błogosławieństwo Ojca Świętego zrobiło swoje. Wierzymy, że także dzięki temu sprawy nadal będą szły w dobrą stronę. Widzimy, że ten proces postępuje, bo do Sudanu Południowego zaczęli wracać ci, którzy wcześniej z niego uciekali. Ale wciąż wielu jest zdania, że 8 lat po odłączeniu się od Sudanu, Sudan Południowy nie jest tak naprawdę jednym państwem, tylko skupiskiem państwowych, którymi rządzą różne grupy interesów walczące ze sobą. Czy rząd zabiega o zmianę tej perspektywy? Sudan jest jednym państwem. To, że w jakiejś rodzinie są czarne owce, nie znaczy, że nie należą one do rodziny. To jest błędne myślenie. Mamy swoje problemy, ale od tego jest władza, żeby się z nimi uporać. Przyjęliśmy takie założenie, że ktokolwiek chwyta jeszcze w tym momencie za broń w Sudanie Południowym, jest zaproszony do stołu negocjacyjnego. Czyli nie ma w tej chwili w Sudanie Południowym wojny domowej? Nie, nie ma. Odkąd zawarto zawieszenie broni, wszyscy członkowie opozycji są w dżubie. Zmieńmy trochę perspektywę na szerszą i spójrzmy na relacje z sąsiadem z północy. Mamy do czynienia w tej chwili także z toczącym się procesem pokojowym z Sudanem, gdzie ostatnio doszło do rewolucji. Czy obalenie Omara al-Bashira to jest dobra informacja dla Sudanu Południowego? Myślę, że jest także progres, jeżeli chodzi o relacje z Sudanem. Utworzenie Najwyższej Rady i wybór nowego premiera to dobry krok na drodze do pokoju w tym kraju. W Dżubie jest ponad 10 grup opozycyjnych, które do tej pory były w stanie wojny z Sudanem. Ostatnio spotkały się i zawarły tak zwaną deklarację z Dżuby o rozpoczęciu współpracy z tym krajem. Teraz rozpoczynamy właśnie oficjalne negocjacje w sprawie pokoju, w których uczestniczy m.in. premier Sudanu Abdallah Hamdok. Musimy pracować razem. Wczoraj największa grupa opozycyjna w kraju, Ruch Wyzwolenia Ludu Sudanu Północ, poinformowała, że po 2 dniach zawiesza rozmowy, dopóki władze nie wypuszczą na wolność kilkunastu jej członków zatrzymanych na terenie stanów podległych grupie. Dla raportu o stanie świata, Adrian Bąk. To była piąta noc zamieszek w Barcelonie. Najpierw ponad 500 000 ludzi wzięło udział w marszu pokojowym. Potem sytuacja wymknęła się spod kontroli. Doszło do starć demonstrantów z policją, która użyła broni gładkolufowej, gazu łzawiącego, nawet armatki wodnej. 54 osoby aresztowano. Protesty trwają od ogłoszenia przez sąd wyroków długoletniego więzienia na katalońskich działaczy niepodległościowych. Te wyroki ogłoszono w poniedziałek i na ulice miast katalońskich wyszli ludzie niemal natychmiast po ogłoszeniu tych wyroków. W studiu jest z nami Ewa Wysocka z Interia.pl, była korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie. Witam cię. Dzień dobry, ja też witam. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna do tego stopnia, że nie da się rozegrać El Clasico. Opowiedz, jak to wygląda realnie na ulicach, bo te sceny rzeczywiście przypominają Hongkong, prawda? Tak, przypominają Hongkong i Barcelona i Katalonia coraz bardziej upodabniają się do Hongkongu. Zaraz będziemy o tym rozmawiali, bo chociażby ta słynna jest taka słynna aplikacja, którą popiera w Katalonii więcej osób już niż protestujących w Hongkongu. To znaczy, gdybyśmy przeanalizowali całe 9 lat... Protestujących chcą też zająć terminal lotniska, prawda? Tak, podobnie jak w Hongkongu. Tak, tak. No tutaj akurat się udało. Gdybyśmy porównywali, nie wiem, sytuację sprzed 9 lat, bo tak naprawdę te zamieszki czy niepokoje rozpoczęły się 9 lat temu od statutu, od nieprzyjętego przez sąd treści statutu, nowego statutu Katalonii, to po raz pierwszy w Katalonii niszczone są ulice, dewastowane sklepy. Takim bardzo dla mnie symbolicznym jest zdjęcie, które dzisiaj zamieszcza między innymi La Vanguardia. To jest tłum zamaskowanych ludzi, którzy niszczą, którzy budują barykadę i starszy pan z laską w ręku, który ich próbuje rozpędzić, bo to jest jego dzielnica. On nie chce, żeby to do tego wszystkiego doszło. Natomiast sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ta sytuacja, te rozruchy nocne, bo w dzień dochodzi do mnóstwo i manifestacji, i wieców. I one są pokojowe. Tam się właśnie nic to nie chyba dzieje. Trzeba rozdzielić, tak, prawda? To są dwa mamy równoległe światy. Tysiące ludzi, oczywiście, którzy wychodzą na ulicę i protestują. Tak. I mamy również organizacje, o których za chwilę porozmawiamy. I mamy grupy bliżej niezidentyfikowane, to znaczy, ludzi, tak, którzy wszczynają burdę. Mhm. Ja dzisiaj próbowałam przed przyjściem tutaj, przed rozmową z tobą, uporządkować to sobie. Rozmawiałam z dziennikarzem katalońskim, który jest bardzo dobrze zorientowany i po raz pierwszy w życiu usłyszałam, nie jestem w stanie ci pomóc. Bo chaos jest na tyle duży, że oni się sami gubią. To znaczy z tych nocnych rozrabiaczy na pewno można wyróżnić tak zwanych antisystema. Czyli to są ci, którzy dla nich każda możliwość pobicia policjanta jest dobra. Wszystko jedno. Każda czy to jest szczyt G7, czy to jest rozruchy czy w Barcelonie. Ilu z nich przyjechało z zewnątrz? Nie wiadomo. Wiadomo, że część. Też na pewno część z nich to są ci niepodległości, nacjonaliści, którzy powiedzieli dosyć. No już pokojowo się nie da, to ja zacznę rozrabiać. No a część to są dzieci. To są kilkunastoletni chłopcy, 20-letni chłopcy, którzy uważają, że mają teraz okazję pójść na barykady. Jest ta organizacja Tsunami Demokratyczne Tsunami, tak, która się wyłania z tego chaosu. Co to jest? Przede wszystkim to są ludzie, którzy twierdzą, że ich nie interesuje przemoc. To są jakieś czy grupy ludzi, czy grupa ludzi, na razie anonimowych, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych, i tutaj widać jest siłę mediów społecznościowych, to jest lektura dla wszystkich, są w stanie doprowadzić do blokady na przykład lotniska w Barcelonie. Na razie jedyna osoba, która w ich imieniu oficjalnie przemawia, to jest Pep Guardiola. On już dwukrotnie wystąpił i powiedział, że on będzie bronił praw człowieka. Czyli legendarny piłkarz, trener, tak, Barcelony. Trener teraz Manchester City. Tak. Natomiast to jest organizacja bardzo niewygodna, bo oni są w stanie ruszyć tysiące osób, więc już jest próba MSW dotarcia do nich. Na razie im się to nie udało i jest nakaz jednego z trybunałów madryckich, żeby tę stronę zablokować, ale one się natychmiast klonują, bo nie mają dominium wykupionego tylko w Hiszpanii, ale gdzieś tam mężczą od razu ludzie z całego świata proponują im swoje serwery. No i też jest nakaz zatrzymania tych ludzi i tutaj znów, moim zdaniem, Hiszpania przesadza z zarzutem terroryzmu. No to jest jednak bardzo poważny zarzut, gdzie w Hiszpanii można spędzić całe życie. Dobrze, to skoro mówisz, że Hiszpania przesadza, czy ktoś nie miał wyobraźni, że jeżeli ci ludzie zostaną skazani na 13 lat więzienia, 10 lat więzienia, to zostaną męczennikami? Pewnie odpowiesz, że sąd jest niezależny i sąd wydaje takie werdykty, jakie uzna, prawda? Z naszego punktu widzenia to jest zaskakujące. Z punktu widzenia Katalończyków to jest zemsta, a nie wyrok. Z punktu widzenia Hiszpanów to jest wypełnianie litery prawa. I oni przy tym stoją. Oni twierdzą już dosyć. Katalończycy mówią dosyć. Mamy tego dosyć. Hiszpanie mówią, że też dosyć. Z naszego punktu widzenia jest to wyrok przesadzony i gdybyśmy na spokojnie mieli czas i przeanalizowali te 500 stron uzasadnienia sądowego, no to tak naprawdę można się z pewnymi rzeczami tam nie zgodzić. Przypomnijmy słuchaczom, za co realnie oni zostali skazani? próbowano skazać ich za rebelię, co w Hiszpanii jest skazywane 25 latami więzienia, czyli tyloma samymi, co za morderstwo. Pewnie za morderstwo, tak, z okrucieństwem. Tak, natomiast tutaj jest nieposłuszeństwo obywatelskie bez użycia siły i malwersacje, ponieważ oni zużyli część środków publicznych na to, żeby to nieszczęsne, nielegalne referendum zorganizować. Ale na przykład ci, którzy zostali skazani na 9 lat, to jest dwóch działaczy społecznych, którzy kierują bardzo takimi katalońskimi organizacjami, to tak naprawdę oni zostali skazani za to, że weszli na dach policyjnej furgonetki. Nie źle, oczywiście to była policyjna furgonetka, ale weszli po to, żeby uciszyć tłum. Też przypomnę, że podczas całego referendum, tutaj możemy, oczywiście hiszpańska konstytucja nie bierze pod uwagę tego, żeby przeprowadzić takie referendum. Złamali prawo, okej, ale nie doszło do żadnego, do przemocy. Doszło, ale nie ze strony tych głosujących. Jakie są reakcje reszty Hiszpanii na to, co się dzieje w tej chwili w Barcelonie i w innych miastach? Bardzo różne, bo część mówi, ale fajnie, no to nareszcie im dokopiemy tym wstrętnym Katalończykom, których tak nie lubimy, bo Katalonia jest generalnie niepopularna. Ale też na przykład w Madrycie, w Valladolid, Saragosie i, o ile pamiętam, w Bilbao, doszło do manifestacji na rzecz Katalonii w obronie demokracji. Nawet w Madrycie powstało stowarzyszenie ludzi broniących prawa do samostanowienia. Także z jednej strony są to reakcje, okej, dobrze się stało, a z drugiej strony są reakcje, jednak tutaj coś jest nie tak, zróbmy z tym, i tutaj jednak to prawo zostało nagięte do sytuacji. Widzimy, jaka jest dynamika wśród Katalończyków, to znaczy nawet ludzie, którzy nie byli specjalnie zwolennikami niepodległości, wychodzą na ulicę i protestują przeciwko tym wyrokom. A co dalej z niepodległością? Czy to jest, jak to, co się teraz dzieje, wpłynie na te procesy? To znaczy, na ulicę nawet wychodzą ci, którzy dalej są kompletnie przeciwni, ale wychodzą nie dlatego, że chcą popierać niepodległość, tylko dlatego, że chcą pokazać, że nie zgadzają się z decyzjami centralnego rządu. To jest moim zdaniem jeszcze większe okopywanie się w tych, za tymi swoimi barykadami pod tytułem Niepodległa Katalonia. Ponieważ nie ma tego porozumienia politycznego, to jedni są, Madryt się okopuje w Madrycie, Barcelona w Barcelonie, choć też trzeba przyznać, że dzisiaj przyjechał do Barcelony Fernando Grande Marlaska, to jest szef hiszpańskiego MSW, czyli jest jakiś taki pierwszy gest. Mhm. Oby za tym pierwszym gestem coś szło. Bardzo dziękuję. Ewa Wysocka z interia.pl, była korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Gergely Corachon został burmistrzem Budapesztu i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nie jest on członkiem Fideszu, czyli partii Viktora Orbana. Niedzielne wybory samorządowe na Węgrzech zakończyły się sporymi sukcesami opozycji. Czy to wystarczy, by mówić o przełomie w węgierskiej polityce? O tym porozmawiam z doktorem Dominikiem Hejem z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego opozycja wygrała w Budapeszcie? Bo Budapeszt jest jedynym miejscem, gdzie opozycja w ogóle może wygrać, a ponieważ doszło do zjednoczenia i w zasadzie opozycja wysłuchała też apeli swojego elektoratu, to Karol Corachon nie miał żadnego kontrkandydata, w związku z tym jakby naturalnie siły się rozłożyły tak, że mógł nawiązać rywalizację. On wygrał, to nie było tsunami demokratyczne, nawiązując do Katalonii, ale wygrał kilkoma punktami, prawda? Miał ponad 50% jego główny przeciwnik. 50 tysięcy głosów, to mniej więcej jest tak, dlatego że szef kampanii Fideszu powiedział, że to obcokrajowcy po prostu na niego zagłosowali. Czy Budapeszt, to wspomniałeś o tym, że Budapeszt jest specyficznym miastem, prawda? To znaczy... Jest wyspą na Węgrzech. Znaczy wyspą, która jest jedynym, gdybyśmy teraz spojrzeli na mapę, dlatego że Fidesz wygrał te wybory i to zdecydowanie. Natomiast na pomarańczowej mapie mamy jedno niebieskie miejsce, gdzie właśnie wygrała opozycja. Co ciekawe, wygrała w większości dzielnic spośród 23, plus właśnie tego mera. Przy czym Budapeszt, jeszcze warto jest pamiętać, mimo tego, że Fidesz wygrał w 2010 roku wybory, to nie udało mu się wtedy wygrać w Budapeszcie właśnie w wyborach samorządowych. Tarlosz, czyli były już mer Budapesztu, rządził tylko 5 lat, czyli jedną kadencję. Natomiast zawsze Fidesz tam przegrywał. pierwsze decyzje, list do rektora Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, czyli dziecka znienawidzonego przez władze węgierskie George'a Sorosza, aby spróbować utrzymać w Budapeszcie jak największy zakres możliwy zgodnie z prawem działalności, bo ten zakres jest ograniczony prawnie. I druga decyzja, budowa Związku Wolnych Miast, to znaczy takich miast, w których nie rządzi partia Orbana. Czy idzie Koraczony na polaryzację, na starcie z Orbanem? Myślę, że idzie na zwarcie, dlatego że jego sam program Budapeszt jest wszystkich, odzyskamy Budapeszt, ma pokazać, że Budapeszt będzie autonomią wobec Węgier, w granicach Węgier, tak to określmy. To znaczy ma nie być ucisku mniejszości religijnych, seksualnych i tak dalej, i tak dalej. To zapowiedziano już i to już jest bardzo entuzjastycznie przyjęte w samym Budapeszcie. I myślę, że ta polaryzacja będzie postępowała. To znaczy, musielibyśmy najpierw zadać pytanie, jaki w zasadzie jest program opozycji dzisiaj. Natomiast myślę, że Budapeszt będzie dobrym poligonem doświadczalnym. No dobrze, to co się uda zrobić. Opozycji? I to pytanie, które zadajesz, jest bardzo trudne, dlatego że głównym punktem każdej kampanii to jest odsunąć Fidesz. Skąd my to znamy? Prawda? Tak. To jest, myślę, że te podobieństwa jest dużo. To ma być miasto, które jest bardzo proeuropejskie, które będzie wykorzystywało w sposób teraz transparentny środki unijne. Obiecano w Brukseli jeszcze w czasie kampanii wyborczej Koraczonia, że środki unijne będą trafiały do Budapesztu z pominięciem rządu. Mhm. To jest też miejsce, w którym jeśli opozycji uda się udowodnić, że te środki były nietransparentnie wydatkowane w samym Budapeszcie, to łatwiej będzie przekonać być może nowych wyborców do tego, żeby zagłosowali na Fidesz. Przepraszam, nie na Fidesz, tylko właśnie na opozycję. I jeszcze jeden ciekawy przypadek jest taki, że firmy Misarosza, czyli najbogatszego Węgra, no, przyjaciela premiera Orbana, na otwarciu giełdy w poniedziałek tąpnęły 15%, dlatego że zdano sobie sprawę z tego, że więcej przetargów na zasadach, które były dotychczas już na Węgrzech, przynajmniej w Budapeszcie nie będzie. Pewnie się nie mylę, jeśli powiem, że Viktor Orban nie będzie się temu wszystkiemu przyglądał bezczynnie. Na razie te pierwsze jego wypowiedzi to raczej ugodowa retoryka, prawda? Pierwszy raz od 13 lat mogliśmy zobaczyć premiera, który nie był zadowolony z wyniku wyborczego. Raczej miał minę posępną i powiedział, że jest gotów do tego, żeby współpracować. Natomiast on w poniedziałek rano już wyleciał akurat do Azerbejdżanu i jest cały tydzień poza Węgrami w zasadzie. W związku z tym jakby to też pokazuje, że łatwiej jest się pewnie uporać z taką prestiżową porażką, bo tylko prestiżową, po prostu poza domem. Mm-hmm. No dobrze, mamy za 2 lata wybory, prawda? Za 2,5, w 2022. Czy zadam to pytanie z wprowadzenia, to znaczy, czy to jest rzeczywiście wskaźnik nastrojów, czy nie należy przesadzać z tym, co niektóre media trąbią, że to jest przełom, że to ja jest bym początek. Nie przesadzał. Nie przesadzałbym. To jest początek jakiejś długiej drogi, która skończy się odsunięciem Orbana od władzy. To znaczy, to nie. Być może to jest początek jakiejś drogi, ale byłbym ostrożny od chóru optymizmu także dlatego, że przełożenie. Koraczeń musiałby być w zasadzie kandydatem na premiera potem w 2022 roku. On już był kandydatem na premiera w roku 2018, co nie udało się najlepiej. I pytanie, czy uda im się jako opozycji wdrożyć jakiekolwiek pomysły faktycznie w Budapeszcie. To, co jest ważne, to to, że udało się przejąć też Radę Miasta. To znaczy, że decyzje, które sobie jakby wymyśli opozycja, będą faktycznie wdrażane w życie, dlatego że zazwyczaj jest tak, że i w tym 9 miastach komitackich mamy taki stan rzeczy. Komitackich? To czyli to wojewódzkich, tak to określmy. Bądź na prawach powiatu, gdybyśmy to mieli na Polskę przenieść. Jest tak, że chociaż burmistrz wygrał z opozycji, to Rada Miasta jest z Fideszu, w związku z tym to się będzie blokowało. Ale żeby odpowiedzieć tak naprawdę na pytanie, czy to jest przełom na długie lata, no to patrząc z perspektywy Fideszu nie, bo mieli go wybrać obcy kierowcy, którzy i tak nie mają praw wyborczych potem w wyborach parlamentarnych. Natomiast myślę, że jest to mały cień nadziei albo zobaczenia, że tylko w Budapeszcie da się wygrać z Fideszem, to nie pozwoli nadal wygrać w jednomandatowych okręgach wyborczych, bo jak jest 106 w Budapeszcie, ich przypada, jeśli dobrze pamiętam, 23. W związku z tym można spróbować nawiązać jakąkolwiek rywalizację, ale to jest bardzo długa droga. Mówiłeś o tym, że program, który polega tylko i wyłącznie na tym, żeby odsunąć Orbana od władzy, to jest trochę słaby. Ale co musiałaby zrobić opozycja, żeby odsunąć Orbana od władzy, który ciągle jest popularny na Węgrzech? Jest popularny. Natomiast właśnie Budapeszt będzie bardzo dobrym poligonem na to, żeby sprawdzić. Mianowicie, jedną z pierwszych decyzji Karaczania jest przeciwdziałanie masowym eksmisjom obowiązkowym, które na Węgrzech się dzieją i są na zdecydowanie większą skalę niż w Polsce. Stwierdził, że będzie przeciwdziałał biedzie, że nie będzie ścigał osób bezdomnych. Bezdomność jest w konstytucji zakazana, to znaczy można nawet iść do więzienia za bycie bezdomnym, a także, że będzie, że dokonał audytu wydatkowania środków publicznych na obiekty sportowe i zablokował te inwestycje jak na razie. Chodzi o to, żeby zacząć modernizować na przykład szpitale. Według Węgrów to jest główny problem. Jeżeli jemu się w skali Budapesztu uda podnieść z upadku bardzo wiele szpitali czy szkół, które są niej doinwestowane, to część wyborców, pytanie, jak oni się przebiją do całego kraju przez media, które są zawładnięte przez Fidesz, ale będzie się dało pokazać, że dajcie nam wygrać, to pokażemy wam w prostych sprawach, nie wielkich słów sądownictwa, tylko prostych rzeczy, które was bezpośrednio dotykają, w jaki sposób to zmienić, choćby trzecią linię metra, tak, dołożenie wind dla osób niepełnosprawnych, czyli czegoś, czego się nie udało dotychczas. Bardzo dziękuję. Doktor Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żakowski, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo i jeszcze raz ojos de brujo. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt aż 65% taniej. Promocja na RTV i AGD.